ذکر شریف ہوگا میں چند منٹ کا درود شریف میدان میں بھی پڑھ لیجیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, اللہ